Հազարան բլբուլ։ Ժամանակին մի թագավոր է լինում, երեք տղա է ունենում, երկուսը խելոք, մեկը մի քիչ խելքից պակաս։ Այս խելքից պակասի անունը լինում է Ալոդինո։ Այդ թագավորն մի լավ այգի է ունենում, այդ այգու մեջ մի հատ խնձորի ծառ է լինում, վրան երեք խնձոր։ Մի օր մի աղքատ ծերունի գալիս է այստեղ ողորմություն ուզելու ու խնդրում է, որ այգեպանը այդ երեք խնձորից մեկը քաղի ու տա իրեն։ Այգեպանն ասում է. «Այդ խնձորները թագավորի համար են, ուրիշ ծառից խնձոր քաղիր»։ Ծերունին ասում է, թե «Չի կարելի, այդ խնձորներից պիտի տաս»։ Վերջը շատ է մունատ գալիս, այդ խնձորներից չեն տալիս, այգին անիծում է, այգին չորանում է։ Այգեպանը հարցնում է ծերունուն, թե ինչպես պիտի լինի, որ այս այգին կանաչի։ «Միչև որ հազարան բլբուլը չբերեք, չի կանաչի», ասում է ծերունին։ Թագավորը գալիս է այգի, տեսնում է, որ չորացել է, կանչում է այգեպանին, նեղանում, թե այս այգին ինչպես է սպահել, որ չորացել է։ Այգեպանը պատասխանում է թագավորին, թե մի ծերունի եկավ, ողորմություն ուզեց, ինչ պտուղ տվեցի չընդունեց, այս երեք խնձորից մեկն ուզեց, չտվեցի, այգին անիծեց, չորացավ։ Հետո հարցրեցի, թե «Բիձա, ինչպես պիտի անենք, որ այգին կանաչի»։ Ասեց, «Միչև որ հազարան բլբուլը չբերեք, չի կանաչի»։ Թագավորն ասեց, «Ինչ անենք, ով կբերի այս հազարան բլբուլը, ով չի բերի»։ Մեծ տղան եկավ, կանգնեց թագավորի առաջ, ասեց, «Թագավոր ապրած կենա, ես կբերեմ»։ Միջնեկն էլ եկավ, ասեց, «Ես կբերեմ»։ Թագավորն ասեց, որ այդպես է, երկուստ էլ գնացեք։ Երկու եղբայրը ձինը ստեցին, գնացին։ Ալոդինոն եկավ տուն, մորից հաց ուզեց ուտելու։ Տեսավ, որ իր եղբայրները տանը չեն։ Ասեց, «Մայրիկ, իմ եղբայրներն ուր են»։ Մայրն ասեց, «Այ հողը գլխիդ, քո վրա խաբար չկա, եղբայրներդ այսօր 6 օր է, ինչ գնացել են հազարան բլբուլը բերելու»։ Ալոդինոն վեր կացավ, գնաց ախորապետի մոտ, ասեց, «Մի լավ ձի ընտրիր, ես պիտի նստեմ, գնամ»։ Ախորապետն ասեց, «Ձիերը այստեղ են, որ ուզում ես, այն էլ նստիր ու գնա»։ Գնաց, ձիերի մեջքին ձեռքը դրեց, նրանց մեջքները կրացան, չդիմացան նրա ձեռքի տակին, եկավ, տեսավ, որ դրան տակին մի քոսոտ ձի կա կապած։ Աչքից գցած, ձեռքը դրեց ձիու մեջքին, շատ թափեթափ տվեց, տեսավ, որ ձին տեղից չշարժվեց։ Հրամայեց ախորապետին, որ 3 օր անգամ լողացնեն ու ամեն ժամին մի փուտ չամիջ տան։ 3 օրից հետո Ալոդինոն գնաց, այդ ձին նստեց, քշեց, գնաց, իր եղբայրներին հասավ։ Մեծ եղբայրը բարկացավ նրա վրա, թե «Ինչու եկար այգի, ուզում ես մեզ էլ խայտառակես քեզ հետ»։ Ասեց ու մի սիլա տվեց։ Միջնեկ եղբայրն ասեց, «Ինչու ես սիլա տալիս»։ «Եկել է, եկել է, թող մեր ձիերին պահի, մեզ համար թեի պատրաստի, ծարայի»։ Վեր կացան, 3-ով ճանապարհ ընկան, գնացին։ Գնացին, տեսան 3 ճանապարհ, մեջտեղը մի ծերունի է նստած։ 3-ը միանգամից բարևեցին, ասեցին, «Բարև, պապիկ»։ Ծերունին ասեց, «Աստծու բարին, թագավորի տղաներ»։ Թագավորի մեծ տղան հարցրեց, «Այս 3 ճանապարհները ինչ ճանապարհներ են»։ «Մեկը Թիֆլիզ է գնում, մյուսը Երևան է գնում, իսկ այս ճանապարհով գնացողը ետ չի գա, Գեդան Գյալմազի ճանապարհն է»։ Ալոդինոն ասեց մեծ եղբորը, «Եկեք դուք երկուսդ այս անվնաս ճանապարհով գնացեք, իսկ ես այս Գեդան Գյալմազի ճանապարհով կգնամ»։ Մեծ եղբայրը շատ ուրախացավ, ասեց, «Թող գնա, կորչի այս գիժը մեզնից»։ Այս 2-ը վեր կացան, գնացին կամ Թիֆլիս, կամ Երևան, շատ փորձանքների մեջ ընկան, իրենց ձիերին ծախեցին, կերան, իրենց շորերն էլ ծախեցին, կերան, վերջը գնացին, բաղնիկ ծառայեցին, մեկը հնոցապան դարձավ, մյուսն էլ բաղնեպան դարձավ։ Ալոդինոն էլ ձին նստեց, գնաց, շատ գնաց, թե քիչ գնաց, աստված գիտի, գնաց, ընկավ մի կարմիր երկիր, միջի ծառերը կարմիր, հողը կարմիր, քարը կարմիր։ Այդ րոպեին աստծու հրամանով Ալոդինոյի ձին լեզու առավ, ասեց, «Ալոդինո, ուր ես քշում ինձ»։ «Բա ինչ անեմ, պիտի գնանք, սա կարմիր դևի երկիրն է, Երեկոյան սրան հյուրենք, ինքը երեք գլխանի է։ Երեկոյան գնացին կարմիր դեպի տունը, տեսան մի կին կար։ Այդ կինը շատ ափսոս եկավ այդ տղային, ասեց. «Այ տղա, արի քեզ պահեմ»։ «Ինչ պահելու ժամանակն է, ես սոված եմ»։ «Հաց բեր ուտենք»՝ ասեց Ալոդինոն։ «Նստիր»։ Ալոդինոն նստեց, դեպի կինը գնաց հաց բերեց, մի երկու-երեք ոտնոց հաց բերեց։ Ալոդինոն ասեց. «Ինչ ես անում, ինձ համար հաց բեր»։ Դեպի կինը տեսավ, որ այս մարդը չի կշտանում, ասեց. «Արի գնանք, դեպի կերակուրն այնտեղ է, ինչքան սիրտդ կուզի կեր»։ Գնաց, տեսավ 5 լիտր փլավ եփած, երկու հատ էլ եզ մորթած պղնձի մեջ դրած է։ Երեք անգամից փլավը կուլ տվեց, մի եզը գցեց միջանի տակը, մյուսն էլ գցեց միջանի տակ ու ջարդեց ոսկոր մոսկոր իրար հետ կերավ։ Դեպի կինը այդ տղային նորից ափսոսեց, ասեց. «Արի քեզ պահեմ, ափսոսես»։ «Ես դեպի համար եմ եկել»՝ ասեց Ալոդինոն։ Գնաց սենյակում նստեց, տեսավ, որ սենյակը հանկարծ շարժվեց տեղից։ Ասեց. «Այս ինչու շարժվեց»։ Դեպի կինն ասեց. «Դևը գալիս է»։ Դևն եկավ տուն, գայել, աղվեց, արջ քշեց, բերեց, գցեց իրենց բակը։ Նա բարձրացավ իր սենյակը, տեսավ մի մարդ է նստած, հասկացավ, որ Ալոդինոն է։ Ասեց. «Բարով ես եկել, Ալոդինո»։ «Դու ինչ գիտես, որ ես Ալոդինոն եմ»՝ ասեց Ալոդինոն։ «Ես, որ սարերով ման էի գալիս, այն ժամանակ ծառերը, քարերը, խոտերն ինձ ձայն տվեցին, թե Ալոդինոն եկավ, թե որ դու Ալոդինոն չլինես, մեր տուն իմ հայց մահ չի կարող գալ»։ «Կնիկ»՝ ասեց, «վեր, վեր, հաց բեր ուտենք»։ Քո կերակուրն այդ տղան լրիվ կերավ, բան չթողեց։ Վեր կացան, այդ արջը, գայլը, աղվեսը, ինչ որ դևը բերել էր, մորթեցին կերան։ Դևը տեսավ, որ այս մարդը բոլորովին ոսկոր չի հանում, բռնածը կուլ է տալիս։ Կերան պրծան, ասեց. «Ինչ անենք, հիմա կռիվանենք, թե առավոտյան»։ Ալոդինոն ասեց. «Երբ քո սիրտն ուզի, ես պատրաստ եմ»։ Առավոտը լույսը բացվեց, վեր կացան դևը, Ալոդինոն։ Դևը իրեն գուրզը վերցրեց, Ալոդինոն էլ իրենը վերցրեց։ «Սա քոնն է, ես հյուր եմ»՝ Ալոդինոն ասեց։ «Գցում եմ գուրզը»՝ դևն ասաց։ Ալոդինոյ դին ասեց. «Ինձ մի հատ կմտրակես, ես թրչեմ, գուրզը կգա իմ տակով կանցնի»։ Դևը երեք անգամ գուրզը գցեց, ոչինչ չեղավ Ալոդինոյին։ «Կանգնիր, հիմա իմ հերթն է»՝ Ալոդինոն ասեց։ Դևը կանգնեց։ Ալոդինոն ձին քշեց, գնաց դեպի վրա, թարով տալով երեք գլուխն էլ թռցրեց, քիթ ու պրոշները կոտորեց, լցրեց իր խուրջինը, գնաց դեպի սենյակը, դեպի կնոջն ասեց. «Բարով հարս»։ «Ինչ հարս»՝ «Դու իմն ես, ես քոնը»՝ դեպի կինն ասեց։ «Չէ, դու իմ մեծ եղբոր նշանածն ես»՝ ասեց Ալոդինոն։ Երեք օր հյուր մնաց, կնոջ տանն ասեց. «Մնաս բարով, ես գնում եմ»։ «Ուր ես գնում»՝ հարցրեց դեպի կինը։ «Գնում եմ հազարան բլբուլը բերելու»։ «Այ տղա, մի գնա, շատ դժվար է, գլուխդ վայ կտաս»։ «Անկարելի է»։ «Տամ չտամ, պիտի գնամ»։ Քշեց, գնաց, մի հող ընկավ, տեսավ, որ հողը սիպտակ, քար սիպտակ, ծառը սիպտակ, դեպի տունն էլ սիպտակ։ Ձին լեզու առավ, ասեց. «Արի ինձ մի քիչ ման տուր»։ Ալոդինոն վեր եկավ, ձիուն ման տվեց։ «Սա», ասեց ձին, «սպիտակ դեպի հողն է, երեկոյան այնտեղ հյուր ենք, պիտի լինենք, նա կարմիր դեպի պես չի, յոթ գլուխ ունի»։ «Վնաս չունի, յոթն էլ կթրցնենք»՝ ասեց Ալոդինոն։ Երեկնապահին գնացին հյուր, տեսան, որ դռները փակ են։ Ալոդինոն բարձր ձայնով կանչեց, ասեց. «Ով կատանը, եկեք ձին քաշեցեք»։ Տեսավ, որ մի հատ կին եկավ, դռները բաց արեց, ասեց. «Ձիտար գոմը կապիր»։ Ալոդինոն տարավ ձին կապեց, ինքն էլ բարձրացավ վերև։ «Մի քիչ հաց բեր ուտեմ»՝ ասեց Ալոդինոն։ Կինը բերեց մի 5-6 ոտնոց հաց։ «Այս երեխայի ես խափում»՝ «Հաց բեր, հաց»՝ ասեց Ալոդինոն։ Դեպի կինը ձանձրացավ 40 աստիճան բարձրանալով, ասեց. «Համեցեք, գնանք»՝ «Դեպի կերակրի վրա կանգնիր կեր, ինչքան սիրտդ կուզում է»։ Գնաց, տեսավ, որ մի 20 լիտր բրինձ փլավ գցած, երեք հատ էլ եզ մորթած վրան դրած։ Կանգնեց երկու անգամից այդ փլավը կերավ, ամեն եզը երկու կտոր արեց ու կուլ տվեց։ Գնաց իր տեղը նստեց։ Մի քիչ անցավ, տեսավ, որ սենյակը շարժվեց, դեպի կնոջը հարցրեց, թե «Սենյակն ինչու շարժվեց»։ «Այ տղա, դևը գալիս է, արի ես քեզ պահեմ»՝ ասեց դեպի կինը։ Ինչ պահես, ես դևի համար եմ եկել։ Մի քիչ անցավ, տեսավ դևն եկավ։ Դևն եկավ, քշեց, բերեց տարբեր անասուն, արյուծ, արջ, գայլ, գցեց իրենց բակը։ Նա մտավ իր սենյակը, տեսավ մի մարդ է նստած, ասեց, «Բարով, Ալոդինո»։ «Դու ինչ իմացար, որ ես Ալոդինոն եմ», Ալոդինոն ասեց. «Քո եկած օրը սարերը, քարերը, ծառերը, խոտերը ձայն տվեցին քո գալու մասին. Դու Ալոդինոն պիտի լինես, որ եկել ես այստեղ, թե չէ, ուրիշ մարդին, ահիցն, այստեղ չէր կարող գալ», ասեց դևը։ «Կանչեց կնոջը, թե հաց բեր ուտենք»։ «Այս տղան քո բաժինը լրիվ կերել է», կինն ասեց։ «Վնաս չունի, նոր բերածավարը մուրթենք», ասեց դևը։ Բերածավարը մուրթեցին, եփեցին, նստեցին երկուսով կերան։ Այդ դևը տեսավ, որ այս մարդը ոչ ոսկուր է հանում, ոչ բան, ձեռնընկած կուլ է տալիս։ Կերան պրծան, դևն ասեց. «Հիմա կռիվանենք, թե առավոտյան»։ «Դու գիտես», Ալոդինոն ասեց։ Դևն ասեց, թե մեր մեջ ադատ կա, որ երեկոյան հյուրին պահենք, պատիվ տանք, առավոտյան կռվենք»։ Առավոտյան լույսը բացվեց, Ալոդինոն ձայն տվեց դևին, ասեց. «Վեր կաց տեղիցդ, կռվի ժամանակն է»։ Դևը վեր կացավ տեղից, իր գլուխը վերցրեց, դուրս եկավ մեյդան։ Ալոդինոն իր ձյուն նստեց, գնաց մեյդանը կտրեց։ «Ալոդինո, ինձ երեք անգամ կմտրակես դևի գուրզը գցելու ժամանակ, ես կբարձրանամ, գուրզը կգա մեր տակով կանցնի», ասեց ձին։ Առավոտյան վեր կացան, գնացին մեյդան։ «Սաքոնն է սա իմը», ասեց դևը։ «Ես հյուր եմ, Սաքոնն է», ասեց Ալոդինոն։ «Դե կաց, եկավ գուրզը», ասեց դևն։ Դևն երեք անգամ գուրզը ձեռքի միջին պտտեց, որ գցի, Ալոդինոյի ձին երեք անգամ մտրակեց, ձին բարձրացավ, գուրզն եկավ, տակովն անցավ։ Թոզն ու մարախուղը եկավ, ծածկեց Ալոդինոյին ձիու հետ։ Դևը որոշեց, որ սպանել է Ալոդինոյին։ «Ուր ես, Ալոդինո», ասեց, «չեմ տեսնում քեզ»։ «Այստեղ եմ», պատասխանեց Ալոդինոն։ «Սպասիր, դև, հիմա իմ հերթն է»։ Դևը կանգնեց, Ալոդինոն ձին քշեց, գնաց դևի վրա։ Թուրը վրան բերելուն պես յոթ գլուխն էլ կտրեց։ Վեր կացավ ձիուց, դևի քիթն ու պրոշները կտրատեց, լցրեց խուրջինը, վեր կացավ, գնաց դևի սենյակը։ Դևի կինը վազեց առաջն, ասեց. «Այդ ինչ լավ բան արեցիր, որ դևին սպանեցիր»։ «Արի ամուսնանանք», Ալոդինոն ասեց. «Չէ, այդպես չի կարելի, դու իմ միջնեկ եղբոր նշանածն ես»։ Մի երեք օր այնտեղ հյուր մնաց, երեք օրից հետո ասեց. «Մնաց բարով»։ Դևիկին ասեց. «Ուր ես գնում»։ «Գնում եմ հազարան բլբուլը բերեմ»։ «Մի գնա, հազարան բլբուլը դու չես կարող բերել»։ «Անկարելի բան է, պիտի գնամ»։ Գնաց, ընկավ սև դևի հողը։ Ձին լեզու ստացավ, ասեց. «Ալոդինո, տեսնում ես, որ այս հողն էլ է սև, քարնել է սև, ծառնել է սև, խոտնել է սև. Սա 40 գլխանի սև դևի հողն է»։ Գնաց այնտեղ, տեսավ, մի 40 լիտր բղինձ է դրած, 40 լիտր բրինձ մեջը, պլավեն էփել, 4 հատ էլ մորթած ես։ Երեք օր Ալոդինոն հաց չեր կերել, եկավ, տեսավ պլավը, բերնի ջուրը գնաց, 4 անգամ վանից կուլ տվեց, եզները կերավ, վերանը սրբեց, գնաց սենյակը նստեց։ Երեկոյան տեսավ, որ սենյակը շարժվեց, ասեց. «Այսով է գալիս»։ Դևիկին ասեց. «Դևը գալիս է, ժամանակն է»։ Դևը եկավ տուն, իր ավարը բերեց, գցեց բակը, ինքը բարձրացավ վերև, գնաց, տեսավ, մի մարդ նստած է սենյակում։ Դևը միտք արեց, ասեց. «Բարով եկար, Ալոդինո»։ «Դու ինչ իմացար, որ իմ անունը Ալոդինո է»։ «Երբ որ սարերում որսում էի, քարերը, ծառերը, խոտերը ասեցին քո մասին»։ «Դե Ալոդինոյից բացի մարդ չի կարող գալ իմ հողը»։ Նոր հետ դարավ կնոջն, ասեց. «Կնիկ, վեր կաց, հաց բեր ուտենք»։ Կինն ասեց. «Քո փայն այս տղան է կերել»։ «Վնաս չունի, վեր կացեք, նոր բերածավարը մորթեցեք, եփեցեք, բերեք»։ Վեր կացան, նոր բերածավարը մորթեցին, եփեցին, բերեցին, դրեցին առաջները կերան։ Սև դևը տեսավ, որ Ալոդինոն բոլորովին ոսկոր չի հանում, ինչ դնում է բերանը, կուլ է տալիս։ Դևն ասեց. «Հիմա կռիվանենք, թե առավոտյան»։ «Դու գիտես»։ «Մեր ադատն այն է, որ երեկոյան հյուրին պահենք, առավոտյան կռվենք», ասեց դևը։ Առավոտյան վեր կացան, գնացին կռվի, Երեք օր, երեք գիշեր կռիվ արեցին, վերջը Ալոդինոն դևին հաղթեց։ Վեր կացավ ձիուց, դևի քիթն ու մրութը կտրատեց, լցրեց խուրջինը, հետ դարձավ, գնաց դևի սենյակը։ Դևիկին եկավ, բարևեց, ասեց, լավ արեցիր, որ դևին սպանեցիր, սրանից հետո դու իմն ես, ես քոնը։ Մի երկու շաբաթ մնաց այնտեղ, մի օր հազարան բլբուլը միտքն ընկավ, մի աղ քաշեց։ Ինչու աղ քաշեցիր, ինձանից լավը պիտի առնես, ասեց կինը։ Այ տունդ շինվի, մեր այգին չորացել է, ես եկել եմ, որ գնամ հազարան բլբուլը բերեմ, եկել եմ այստեղ նստել, նրա բերելը շատ դժվար է, նրա տերը չաչոնց թագավորն է, նրա տերը 40 օր քնած է, որ զարթնեց, քեզ պես 20-ին կսպանի։ Ինչ կուզի թող լինի, պիտի գնամ։ Վեր կացավ, գնաց դեմ ելավ մի մեծ ծովի։ Ալոդինո, ես ծովեղեն չեմ, այդ ծովը չեմ կարող անցնել, ասեց ձին։ Ալոդինոնից չափ ձիուց գլուխը դրեց մի քարի, քնեց, թե քնած էր, թե զարթուն էր, աստված գիտեր, մի ձայն լսեց, որ ասեց. Ալոդինո, այդ քարը հանիր, այդ քարի տակ երեք հատ ծովեղեն ձիու գամ կա։ Վեր կացավ, քարը հանեց, տեսավ, որ իսկապես երեք ծովեղեն ձիու գամ կա։ Վեր կացավ, ասեցին, որ երկուսը կապիր մեջքիդ, մեկը գցիր ծովը, ծովեղենը դուրս կգա, նա կուզենա քեզ կուլ տալ, դու ձեռքդ գցիր ձիու բաշին, գամն էլ դիր ձիու բերանը, ձին կասի, Ալոդինո, ինչ ես ուզում ես կատարեմ, ասա, հազարան բլբուլն եմ ուզում։ Ալոդինոն երկու գամը փաթաթեց իր մեջքին, մեկն էլ գցեց ծովը, ծովեղեն ձին դուրս եկավ, ուզեց Ալոդինոյին կուլ տալ, Ալոդինոն ձեռքը գցեց, բռնեց ձիու բաշուց, թռավ քամակին նստեց։ Ալոդինո, ինչ ես ուզում կատարեմ, ասեց ձին, հազարան բլբուլն եմ ուզում, այդ իմ բանը չի, ես քեզ կտանեմ ծովի այն ափը, իմ մեծ քույրը այնտեղ է, նա քեզ կօգնի։ Ձին տարավ ծովի այն ափը, իսկ Ալոդինոն մոռացավ, գամը թողեց ձիու գլխին, ձին առավ, մտավ ծովը։ Վայ, ձին գամը տարավ, ես ինչ անեմ, այս ասելու ժամանակ ձեռքը տարավ մեջքին, տեսավ երկու գամել ունի։ Ալոդինոն գամից մեկը կապեց մեջքին, մյուսն առավ ձեռքը, գնաց գցեց ծովը, մի ծովեղեն ձի դուրս եկավ, ուզեցավ Ալոդինոյին կուլ տալ, Ալոդինոն բռնեց ձիու բաշից, սանձեց, վրան նստեց։ «Տղա, ինչ մուրազ ունես, ասա կատարեմ», ասեց ձին, «հազարան բլբուլն եմ ուզում»։ «Այ տղա, այդ բանը շատ դժվար է, հազարան բլբուլը վանդակի մեջ է, իսկ այն վանդակը չաչոնց թագավորի պալատի պատուհանի վրա է. Եթե կարողացար ինձ այնպես մտրակել, որ 366 տամարս դողա, ես կբարձրանամ այնտեղ, ձեռքդ կգցես, մի անգամից վանդակը կվերցնես, եթե չվերցրեցիր, երկուսս էլ վեր կընկնենք, կմահանանք»։ Ձյուն այնպես մտրակեց, որ ջգյարը վառվեց, 366 տամարը դողաց, ձին բարձրացավ, հասավ պատուհանին, տղան ձեռքը գցեց, վանդակը վերցրեց։ Երբ հասան ծովի մյուս ափին, ձին ասեց, «Բաց թող ինձ, Ալոդինո, ես կատարեցի այն, ինչ ուզում էիր»։ Ալոդինոն նստեց իր ձիուն ու վերադարձավ Սև Դևի հողը, իր կնոջ մոտ։ Ասեց, «Բլբուլ ջան, մի խոսիր, թող այս սև սարերը կանաչեն»։ Բլբուլը խոսեց, սարերը կանաչեցին։ Կինը տեսավ բլբուլի շնորհքը, զարմացավ։ Մի ամիս, թե երկու ամիս այստեղ մնացին, վեր կացան մարդ ու կին, Դևն ինչքան թանկակին բաներ ուներ, վերցրեցին, ձինը ստեցին, քշեցին, եկան Սպիտակ Դևի հողը, միջնեք եղբոր հարսին վերցրեցին, այն Դևի թանկակին բաներն էլ վերցրեցին, քշեցին, եկան Կարմիր Դևի հողը։ Մի երկու օր էլ այստեղ մնացին, Կարմիր Դևի թանկակին բաները հավաքեցին, եկան ծերունու մոտ։ Հասան ծերունուն ու Ալոդինոն ասեց, «Բարով պապի, բարով, հազար բարով թագավորի տղա, իմ եղբու եղբայրն վերադարձան, թե ոչ»։ «Չէ, թագավորի տղա, դեր մարդ չի եկել»։ «Դե որ մարդ չի եկել, այս երեք հարսին ու հազարան բլբուլին այստեղ թողնեմ, իսկ ես գնամ իմ եղբայրներին փնտրելու»։ Տղան գնաց, քաղաքները ման եկավ, ոչ մի տեղ չգտավ եղբայրներին, գնաց մի քաղաք, մի տուն հյուր դարձավ, հարցրեց այդ տան տիրոջը, ասեց, «Այստեղ ղարիբ մարդուն ինչպես կարելի է գտնել»։ Այդ տանտերն ասեց, «Մենք ղարիբական ժամ ունենք, դու կգնաս առավոտը, զանգակները կքաշես, յոթ ես կմորթես, ղարիբական մարդիկ իմանան, որ այդ եկեղեցում ժամ պատարակ կա, մատաղ կա, կգան, թե որ մարդկանց գտնես, այնտեղ կգտնես։ Գնաց յոթ եզարավ, մորթել տվեց, եփել տվեց, սեղան պատրաստեց, զանգակները տվեց։ Զանգակները որ տվեց, այդ երկու եղբայրը հարցրեցին տանտիրոջը, թե զանգակները ինչու համար են տալիս։ Նրա համար են տալիս, որ ամեն մի ղարիբական մարդ գնա մատաղ ուտի։ Տեր, մեզ էլ բաց կթողնես գնանք, մենք էլ մատաղ ուտենք։ Գանք, ասեց մեծ եղբայրն։ Տերը բաց թողեց, եկան տեսան, որ ինչքան ղարիբական կա, նստած են մատաղ են ուտում։ Ալոդինոն տեսա, որ իր երկու եղբայրն եկան, նրանց գինի տվեց, մատաղ տվեց, ասեց. «Ինչ ճանաչում եք, ես ով եմ»։ «Չէ»։ «Իսկ դուք որտեղ եք ծառայում»։ «Մեկս հնոցապան է, մյուսն էլ բաղնեպան»։ Վերցրեց այդ երկու եղբորը, եկավ տիրոջ մոտ, ասեց. «Սրանց փողը տուր, ես տանում եմ սրանց»։ «Սրանք քո ի՞նչն են, որ տանում ես»։ «Սրանք իմ եղբայրներն են»։ «Դու ով ես, որ մեր եղբայրն ես»՝ հարցրեց մեծ եղբայրը։ «Ես Ալոդինոն եմ»։ «Թե դու մեր եղբայրն ես, ասա տեսնեմ, մենք ինչի ենք գնացել»։ «Հազարան բլբուլի, այն է, ես բերել եմ»։ «Որտեղ է»։ «Այն ծերունու մոտ է, եկեք գնանք»։ Տարավ ամենքին համար, նոր հարուստ գնեց, հագցրեց, վերցրեց, գնացին ծերունու մոտ։ Գնացին, բարով տվեցին ծերունուն, եղբայրները տեսան, որ այստեղ երեք հարց կա կանգնած։ «Ալոդինո, սրանք ով են»՝ հարցրեցին։ «Այս մեկը կարմիր դևի նշանածն է»։ «Այ, պրոշները կոտորել եմ»՝ հանեց ցույց տվեց։ «Այս մեկը քեզ»։ «Այս մեկն էլ սպիտակ դևի նշանածն է»։ «Սրանել սպանել, պրոշները կոտորել եմ»՝ «Ահա տեսեք»։ «Այս էլ միջնեք եղբորս նշանածն է»։ «Այս էլ սև դևի նշանածն է»։ «Սա էլ իմն է»։ Մեծ եղբայրը նախանձեց, ասեց. «Գեղեցիկին իրեն է վերցրել, վատը մեզ տվել»։ Վերցրեցին հազարան բլբուլը, նստեցին ձիերը, ամեն մեկը իր նշանածին նստեցրեց ձիուն ու գնացին։ Շատ գնացին, քիչ աստված գիտի, գնացին ճանապարհի միջին, մի ջրհոր պատահեց։ Այստեղ ասեցին, թե «Ալոդինո, մտիր ջրհորը»։ «Մեր ձիերն էլ են ծարավ, մենք էլ ենք ծարավ»։ Ալոդինոյի կինն առաջ եկավ, ասեց. «Դու մի մտիր, քեզ հորում կթողնեն»։ «Բա իմ եղբայրները ծարավ մնան»։ «Ես պիտի մտնեմ»՝ ասեց Ալոդինոն։ «Դե որ մնում ես»՝ ասեց կինը, «վերցրու իմ ձեռնոցից մի հատը, պահիր մոտդ»։ «Մեկնել առ իմ կոշիկիս թայը, պահիր մոտդ»։ «Ես թագավորից կուզեմ իմ ձեռնոցն ու կոշիկիս թայը»՝ «Թե որ գտնեն բերեն, կիմանան, որ դու հորից դուրս ես եկել»։ Ալոդինոն, որ մտավ հորը, եղբայրները խորհուրդ արեցին, որ Ալոդինոին թողնեն հորի մեջ, որ չգնա թագավորի մոտ պարծենա, թե ինքն է բերել հազարան բլբուլը։ Ալոդինոին թողեցին հորի մեջ, իրենք վերցրեցին հազարան բլբուլն ու հարսներին գնացին իրենց քաղաք, խաբար արեցին թագավորին, թե աչքդ լույս տղաներդ եկան։ Թագավորը, ինչպես որ պետք էր, իր ժողովուրդը վերցրեց, եկավ տղաների առջև, մեծ պատվով, հանդեսով տարավ տուն։ Տարավ տուն, հարցրեց. «Այս հարցներն ո՞վ են»։ «Այս մեկը իմ նշանածն է, այս մյուսն էլ քո միջնեք տղայինն է, սա էլ աղախին ենք բերել»՝ ասեց մեծ եղբայրն։ «Թագավոր, սուտ է ասում»։ «Ես նրա աղախինը չեմ, ես տեր ունեմ»՝ ասեց Ալոդինո կինը։ «Որդիներս, ձեր մեջ վեճ կա, ես չեմ հավատում, որ դուք բերած լինեք հազարան բլբուլը»։ «Եկեք բլբուլին խոսացրեք»։ «Որը որ խոսացնի, նա էլ բերած կլինի»՝ ասեց թագավորը։ «Ես եմ բերել, սպասեք խոսացնեմ»՝ ասեց մեծ եղբայրը։ «Դե խոսացրու, թող մեր այգին կանաչի»։ «Բլբուլ ջան, խոսիր, թող այգին կանաչի»՝ եկավ ասեց մեծ տղան։ Բլբուլը չխոսեց։ «Թագավորն ապրած կենա, նա չի բերել»՝ «Ես եմ բերել»՝ ասեց միջնեք տղան։ «Դե որդի դու խոսացրու»։ «Բլբուլ ջան, խոսիր, թող այգին կանաչի»՝ չխոսեց։ Մնացին մտածմունքի մեջ, այգին չկանաչեց։ «Մենք սրանց թողնենք ու վերադառնանք Ալոդինոին»։ Ալոդինոն մնաց հորում, շատ ու քիչ աստված գիտեր, մի վաճառական եկավ հորի մոտ, հրամայեց իր ծառաներին, որ ջուր քաշեն հորից։ Ալոդինոն հորումը հասկացավ, որ մարդիկ են եկել, ուզում են ջուր քաշեն, ձայն տվեց, ասեց. «Չեմ իմանում ով եք, ինձ այս հորից հանեք, ինչքան ջուր ուզեք, ես կտամ»։ Մարդիկ դույլ իջեցրին հորը, ինչքան ջուր հարկավոր էր հանեցին, հետո մեկ էլ Ալոդինոն ձայն տվեց, թե «ինձ էլ հանեք»։ Պարան իջեցրին, Ալոդինոն կապեց մեջքին, 10-15 հոգով քաշեցին, հանեցին հորի միջից։ Դուրս եկավ, հարցրեց վաճառականը, ասեց. «Ինչ մարդ ես»։ «Աղա, ես ճամփորդ էի, գիշերը մութ էր, եկա անկա այս հորը»։ «Բա ուր ես գնում»։ «Պիտի գնամ ֆլան քաղաքը»։ Երեկոյան մնաց վաճառականի մոտ, հաց կերան, առավոտը վեր կացան, բեռները բարձեցին, ընկան ճանապարհ, եկան այդ թագավորի քաղաքը։ Ալոդինոն դուրս եկավ այդ քարավանից, գնաց իր քաղաքը, մի ծերունու որդի դարձավ։ Ծերունին օրվա մի օր լսեց, որ թագավորի մարդը ձայն է տալիս, թե թագավորը տղային պսակում է, այսպիսի մի հատ ձեռնոց կա, այս ձեռնոցից ով կարող է կարել։ Եկավ Ալոդինոյին, ասեց. «Մի հատ ձեռնոց են ման տալիս, ու հարցնում են, թե ով կարող է այս ձեռնոցից կարի, թագավորի հարցն է ուզում»։ «Ես էլ քեզ մոտ չեմ մնա, գնում եմ աշակեր դառնալու»։ Ասեց Ալոդինոն, գնաց մի դերձակի մոտ, երեկոյան կանգնեց։ «Այդ տղա ինչ տղա ես»՝ հարցրեց ուստան։ «Ես անտեր տղա եմ, իսեր Աստծու, ինձ այդ արհեստը սովորեցրու»։ Ասեց Ալոդինոն, «Որդի, արի գնա այնտեղ նստիր դուքանում»։ Ասեց ուստան, ուստան չգիտեր, թե դա ով է, ում տղան է։ Ալոդինոն վերցրեց ավելը, դուքանը սրբեց, ջուր բերեց, շաղ տվեց, ուստան տեսա, որ շատ լավ խելոք տղա է։ Մյուս օրը թագավորի նազիրը, վեզիրը այդ ձեռնոցը ման էին տալիս այդ դերձակների դուքանները։ Եկան, հասան այդ տղայի դուքանը, ասեցին. «Ուստա, այս ձեռնոցից կարող ես կարել»։ «Չեմ կարող կարել»՝ ասեց ուստան։ Տղան տեղիցը վեր կացավ, մոտ եկավ, ասեց. «Ես կկարեմ, ուստա»։ Ուստեն բարկացավ աշակերտի վրա, թե «երեկ ես եկել, ինչպես ես կարելու»։ «Ես կկարեմ, ուստա»։ Ուստան շատ բարկացավ աշակերտի վրա, նազիրն ու վեզիրը բարկացան ուստի վրա, ասեցին. «Ինչու ես արգելում, որ այդ մարդը փորձի»։ «Թե որ չկարողացավ այսպես կարել, առավոտյան թագավորը քո գլուխը կկտրի»։ «Շատ լավ կլինի»։ Ուստան մնաց տարակուսված։ Ուստա ասեց. «Ինչու տարակուսված մնացիր»։ «Դու երեկ ես եկել, ես 20 տարվա ուստա եմ, ես չեմ կարող կարել, դու ինչպես ես կարելու, իզուրտեղը գլուխդ ինչու ես վրա տալիս»։ «Ուստա, ես կկարեմ, թե որ 5 ֆունտ ֆնդուղդ բերես, ջարդես, ուտեմ»։ Ուստան գնաց 4 ֆունտ ֆնդուղդ առավ, բերեց, տվեց աշակերտին։ «Ուստա, ինչու մի ֆունտ պակաս բերիր»՝ հարցրեց Ալոդինոն։ «Վնաս չունի, փող չունեի, դա էլ է բավական»։ Տղան ֆնդուխտը ջարդեց ու կերավ, մինչև լույսը բացվեց։ Ուստան ասեց. «Գնամ, տեսնեմ կարել է»։ Եկավ, տեսավ, որ մի ձեռնոց վեզիրների բերած ձեռնոցի հետ դրած է։ Եկավ, որ վերցնի, Ալոդինոն ասեց. «Ուստա, իրավունք չունես ձրտալու, կպչացնես»։ Այդ խոսվածքի ժամանակ թագավորի նազիրն ու վեզիրն եկան։ «Ինչ է»՝ ասեցին, «ուստա, կարել ես»։ Ուստան վախեցավ, ձայն չհանեց։ Տղան առաջ կանգնեց, ձեռնոցները բերեց, տվեց, ասեց. «Համեցեք»։ Նայեցին, տեսան, որ շատ զարմանալի կարած է։ «Դե»՝ ասեցին ուստա, «համեցեք, գնանք, որ թագավորը ձեր հախը տա»։ «Ուստա, վեր կաց նազիր ու վեզիրի հետ գնա, մեր հախը արարի»՝ ասեց Ալոդինոն։ «Որդի, ես չեմ կարող, դու գնա, եթե չհավանի, թող քո գլուխը կտրի»։ Ալոդինոն վեր կացավ, նազիր վեզիրի հետ գնաց։ Թագավորին ցույց տվեցին ձեռնոցներն, ասեց. «Իմ բանը չտարեք, հարսին ցույց տվեք, թե որ կհավանին լավ»։ Հարսը տեսավ, հավանեց ձեռնոցները, հանեց 300 մանետ, փող բախշեց։ Թագավորը կանչեց 200 մանետ էլ ինքը բախշեց տղային։ Ալոդինոն փողը վերցրեց, եկավ դուքան, ասեց. «Ուստա, համեցեք այս քո փողը»։ Ուստան ուրախացավ, փողը վերցրեց։ «Ուստա, դու լավ մարդ չես»՝ ասեց Ալոդինոն։ «Ինչու»՝ «Նրա համար, որ ես քեզնից ուզեցի 5 ֆունտ ֆնդուխտ, դու գնացիր 4 ֆունտ բերեցիր»։ «Ես էլ քեզ մոտ չեմ մնա»։ Այդ ժամանակ դուրս եկավ, գնաց կոշիկ կարողի մոտ, դրա նկանգնեց, ուստան ասաց, այ տղա, ի՞նչ տղա ես, ուստա, անտեր տղա եմ, տեղ չունեմ, տիրական չունեմ, տղան գնաց դուքանում նստեց, ուստան եկավ, ջուր ուզեց, այ տղան վերկացավ, կուժը վերցրեց, ջուրը բերեց, լցրեց, տվեց ուստային, ուստան խմեց, այդ ժամանակ թագավորի նազիր վեզիրը մի կոշիկի թայ ձրկներին ման էին գալիս, թե ով կարող է այսպիսի մի թայ կարի։ Այդ տղան վեր կացավ, ասեց, ուստա, ես կկարեմ, ուստան բարկացավ տղայի վրա, ասեց, երեկ ես եկել, այսօր ինչպես ես կարելու, ուստա, մի բարկացիր, ես կկարեմ, ուստան մնաց տարակուսված, եթե չկարեցիր, ձեր երկուսի գլուխն էլ կկտրի թագավորը, ասեց նազիրը, դե որդի դու գիտես, ասեց ուստան, ուստա, թե որ 20 փուտ ֆնդուղդ բերես, ես այս գիշեր ուտեմ, կկարեմ, ուստան գնաց 19 փուտ առավ, մի փուտ պակաս առավ, դե ասեց ուստա, դու գնա տուն, ես կկարեմ, ուստան եկավ տուն, չհամբերեց, գիշերն ասեց, գնամ տեսնեմ, կարում է թե ոչ, եկավ երդիկից նայեց, տեսա, որ տղան ֆնդուղդ է ուտում, մտածեց, առավոտն իմ գլուխը գնաց, առավոտը լուսը բացվեց, ուստան եկավ դուքանը, տեսա, որ մի կոշիկը երկուս է դարձել, ուստան վերցրեց, որ կոշիկը տեսնի, աշակերտն ասեց, ուստա, իրավունք չունես ձեռք տալու դրան, ինչու համար, դու երեկ չթողեցիր, որ ես կարեմ, ասեց, այս խոսվածքին թագավորի նազիրն ու վեզիրն եկան, ասեցին, ուստա, կարել եք, ես խաբար չեմ, աշակերտին հարցրեք, ասեց ուստան, աշակերտը վեր կացավ, տվեց կոշիկը նազիր վեզիրին, տեսան, որ շատ լավ կարած է, դե ուստա, ասեցին, մեկնու մեկդ եկեք գնանք, որ թագավորը ձեր հախը տա, որդի դու գնա հետներն, ասեց ուստան, տղան գնաց նազիր վեզիրի հետ, տարան կոշիկը թագավորին ցույց տվեցին, իմ բանը չի, հարսի բանն է, տարեք տվեք, տեսեք հարսը կհավանի, ասեց թագավորը, տարան հարսի մոտ, հարսն իմացա, որ իր կոշիկն է, տղային ճանաչեց, ասեց, ինչու չես գալի, դեր ժամանակը չի եկել, թագավորի հարսը հանեց մի 500 մանետ, բախշեց տղային, հանեց մի 500 մանետ էլ թագավորը տվեց կարողին, վեր կացավ, եկավ դուքանը, փողը տվեց ուստային, ասեց, ուստա, ես էլ քեզ մոտ չեմ մնա, դու վատ մարդ ես, ինչու, ես 20 փուտ ֆնդուղդ ուզեցի, դու 19 փուտ բերիր, ես էլ չեմ մնա քեզ մոտ, վեր կացավ, եկավ ծերունու մոտ, որին տղա էր դարձե, որդի, որտեղ էիր այդքան ժամանակ, ասեց ծերունին, ջահել տղա եմ, ինձ համար քաղաքում ման էի գալի, ասեց Ալոդինոն, առ փողը տամ, տար ծախսի, թե չէ շատ ես հալից ընկել, հանեց մի 10 բուր ոսկի տվեց ծերունուն, ծերունին մի օր գնաց բազար, տեսա, որ այնտեղ զորք է եկել, որ հատ ու հաշիվ չկա, այս ինչ զորք է, հարցրեց ծերունին, չաչոնց թագավորն է եկել, բլուղ բերողին է ման գալիս, թագավորին ասում է, կամ բլբուլին բերողին տղային ուղարկիր գա, կամ թե չէ քո քաղաքը կվերացնեմ, ծերունին եկավ տղային խաբար տվեց, գնա թագավորին խնդրիր, ասա, որ տա ինձ Ալոդինոյի ձին, ես դուրս կգամ չաչոնց թագավորի դեմ, որ քաղաքում մի հավի վնաս չտա, ասեց Ալոդինոն, ծերունին գնաց ձին ուզեց, թագավորն ասեց, ինչ բերել են ձին, այն այնպես կապած մնում է, մարդ չի թողում իրեն մոտենա, Ալոդինոյի կինն ասեց թագավորին, թագավոր հրաման տուր, ես գնամ հանեմ այդ ձիուն, տամ ծերունուն, հարսը հասկացավ, որ նրա ամուսինն էր այդ ծերունուն ուղարկել, թագավորն իրավունք տվեց հարսը գնաց ձիուն բերեց, թամբահ տվեց, թե խելոքը գնաց քո տիրոջ մոտ, տվեց ծերունուն, ծերունին ձին բերեց, տվեց Ալոդինոյին, Ալոդինոն ձին նստեց, եկավ մեյդանը, տեսա, որ իր մեծ եղբայրը նստել գնում է թագավորին պատասխան տա, այդ տղա ուր ես գնում, հարցրեց Ալոդինոն, բլբուլին բերել եմ, գնում եմ թագավորին պատասխան տամ, ասեց թագավորի տղան, գնաց մտավ չաչոնց զորքի մեջ, ասեց, որն է թագավորի վրանը, այն է, այն կարմիր վրանն է, ասեցին, քշեց գնաց, 7 անգամ թագավորին գլուխ տվեց, դու ես թագավորի որդին, ես եմ, դու ես բերել 1000 բլբուլը, ես բերեցի, ինչպես բերեցիր, Եկած էր անտարը, ծառի վրան կանգնած էր, բռնեցի, բերեցի։ Չեղավ, չեղավ, դու չես բերել, գնակորի։ Հրամայեց զորքին, որը փայտով, որը ձեռքով ծեծեցին, ճանապարհ գցեցին, լաց լինելով եկավ տուն։ Ինչու անտեղի տեղը դու տեսեցիր, չէ՞ որ ես եմ բերել բլբուլը, ասեց միջնե եղբայրը։ Որ դու ես բերել, գնա պատասխան տուր, ասեց մեծ եղբայրը։ Միջնեկ եղբայրը ձին նստեց, հպարտ-հպարտ գնաց դեպի զորքը։ Ալոդինոն ետևից գնաց, հարցրեց. «Այ տղա, ուր ես գնում»։ «Բլբուլին բերել եմ, գնում եմ թագավորին պատասխան տամ»։ «Գնա, դու էլ կծեցվես, ետ կգաս», ասեց Ալոդինոն։ Գնաց զորքի մեջ, հարցրեց. «Թագավորի վրանը որն է»։ Ցույց տվեցին, ասեցին. «Այն կարմիր վրանն է»։ Գնաց 7 անգամ գլուխ տվեց թագավորին։ «Դու ես բլբուլին բերել», հարցրեց թագավորը։ «Ես եմ բերել»։ «Ինչպես բերեցիր»։ «Թագավորը սաղ լինի, երեկոյան մութն էր, մեկ էլ տեսա, այդ բլբուլը սարից եկավ, գնաց, մտավ իր բույնը, ձեռքս մցրեցի մեջը, բռնեցի, բերեցի»։ «Չեղավ, չեղավ, բլբուլը դու չես բերել, սուտ ես խոսում», հրամայեց զորքին, դրան ծեծելով դուրս քշեցին։ Ետևից հրաման եկավ, թե կամ հազարան բլբուլ բռնողը կգա, կամ էլ երկիրդ կքանդեմ։ Ալոդինոն եկավ, թագավորին խնդրեց, ասեց. «Իրամունք տուր, ես գնամ, պատասխան տամ»։ Թագավորը չէր ճանաչում, որ իր տղան է, ու ասեց. «Դե որդի, թե կարող ես, գնա, պատասխան տուր»։ «Թագավորն ապրած կենա, քեզ հետ ես պայման եմ անում և քեզնից ստորագրություն եմ ուզում. Եթե ես այդ թագավորին ջուղապ տվեցի, քո երկիրն առանց վնաս տալու գնաց, 3 ժամով թագավորությունը տինչ տուր»։ «Որինչ դատեմ, դատեմ»։ Թագավորը ստորագրություն տվեց այդ տղային, տղան պայման առավ, դրեց ծոցը, վեր կացավ, գնաց չաչոնց թագավորի մոտ, գլուխ տվեց, կանգնեց. «Դու ես թագավորի որդին»։ «Ես եմ»։ «Իմ հազարան բլբուլը դու բերեցիր»։ «Ես բերեցի»։ «Դե պատմիր, թե ինչպես կարողացար»։ Եկա կարմիր դևի երկիրը, նա 3 գլխանի էր։ «Կարմիր դևին սպանեցի»։ Գնացի սպիտակ դևի երկիրը, նա 7 գլխանի էր, դրան էլ սպանեցի։ «Կարմիր դևի նշանածին ուզեցի մեծ եղբորը, սպիտակ դևի նշանածին ուզեցի միջնեկ եղբորս»։ Եկա սև դևի երկիրը, նրա 40 գլխանի էր, 3 օր կրի վարեցինք, վերջը դևին սպանեցի, կնոջն առա։ Եկա մի մեծ ծովի պատահեցի, այդ ծովի ափին մի քար կար, մեջ կզդեմ արեցի այդ քարին, չմացա քնած էի, թե արդուն մի ձայն լսեցի, ասեցին, թե այդ քարի տակին ծովեղենի գամ կա։ Վեր կացա, քարը հանեցի, 3 գամը հանեցի, գամի մեկը ծովը գցեցի, ծովեղենը դուրս եկավ, այդ ծովեղեն ինձ բերեց քոծովի մոտ։ Ծովեղեն ձին ասեց, որ դրա հնարք իմ մեծ քույրը գիտի։ Մեկ էլ գամը քաշեցի, ձին դուրս եկավ, ասեց. «Ինչ մուրազ ունես»։ «Ասա կատարեմ»։ Ասեցի. «Մուրազն այն է, որ հազարան բլբուլին պիտի տանեմ»։ Ձին ասեց. «Ինձ այնպես կմտրակես, որ իմ ջիգյարը զվարվի, որ քեզ բարձրացնեմ թագավորի պատուհանի առաջ, միանգամից վանդակը վերցրու»։ Ձին բարձրացավ, ես վանդակը վերցրեցի, եկա։ «Ալոդինոն, դու ես»։ «Ես եմ»։ «Ինչպես հավատամ, որ դու ես այդ քաջագործությունն արել»։ «Այստեղ ձյուբրայից»։ Խուրջինը վերցրեց, 3 դևի ականջներն ու պրոշները գցեց առաջը։ Թագավորը համոզվեց, որ սա է բերել, ասեց. «Որդի, դու արժանի ես ունենալու հազարան բլբուլը, նվիրում եմ այն քեզ»։ Ուզորքը քաշեց, գնաց։ Նրա հայրը թագավորը տեսավ, որ չաչոնց թագավորի զորքը քաշեց, առանց վնաս տալու գնաց։ Տղան վերադարձավ հոր մոտ, ասեց. «Ինձ ճանաչում ես»։ «Չէ, չեմ ճանաչում»։ «Ես քո Ալոդինո տղան եմ»։ «Դե ասեց, որ դու իմ տղան ես, բլբուլին խոսեցրու, թող մեր այգին կանաչի»։ Տղան եկավ, ասեց. «Բլբուլ ջան, խոսիր, թող այգին կանաչի»։ Ասելուն պես բլբուլը խոսեց, այգին կանաչեց։ Նոր թագավորը հասկացավ, որ իր տղան է։ Ալոդինոն հանեց թագավորի տված ստորագրությունն, ասեց. «3 ժամով թագավորությունը տիմն է»։ «Իրավունք ունես», ասեց թագավորը։ Նստեց, դատ կտրեց իր եղբայրների վրա։ Եղբայրները հանցարու եղան, որ իրենք մեղավոր են։ «Ինչ պատիժ տամ սրանց», հարցրեց թագավորին։ «Որդի, դու գիտես», ասաց թագավորը։ «Չէ, սրանք ինձ չեն սպանել, ես էլ սրանց չեմ սպանի. Ես խնդրում եմ, ամեն մեկը կնոջն առնի ու հեռանա մեր երկրից. Քանի կենդանի եմ, նրանք այստեղ մնալու իրավունք չունեն», ասաց Ալոդինոն։ Եղբայրներն իրենց կանանց հետ մեկնում են օտար երկրներ։ Անցավ 2 տարի, թագավորը մահացավ, իր որդի Ալոդինոն դարձավ թագավոր։ Նրանք հասան իրենց մուրազին, մենք էլ հասնենք մեր մուրազին։ Երկնքից 3 խնձոր եկան, 2-ը լսողներին, 1-ն էլ ասողին։